zapłacisz 279 zł, oszczędzając 120 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 października, minęła 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty na grobie Jerzego Popiełuszki. Jutro 35. rocznica śmierci duchownego. Donald Tusk oficjalnym kandydatem na szefa Europejskiej Partii Ludowej. Kolejne masowe protesty w Barcelonie przeciwko skazaniu 9 katalońskich polityków. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty na grobie księdza Jerzego Popiełuszki przed kościołem świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Jutro mija 35. rocznica śmierci duchownego. Andrzej Duda podkreślił, że ksiądz Jerzy Popiełuszko był jedną z najważniejszych postaci dziesięcioleci historii Polski. Szedł swoją duszpasterską drogą, drogą duszpasterstwa robotników, drogą krzepienia serc, wspierania, budowania wiary przede wszystkim Boga, ale także i wiary w to, że dobro prędzej czy później zwycięży, że musi nadejść wolność, że Polska będzie wolna. Wspierał w tej wierze robotników, wspierał ludzi pracy, wspierał Solidarność, wtedy rozbitą, ale walczącą w podziemiu. I za tą wiarę i za tą swoją postawę oddał życie. W zeszłym roku Sejm ustanowił 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Data nawiązuje do męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Platforma Obywatelska oficjalnie złożyła wniosek o powołanie Donalda Tuska na szefa Europejskiej Partii Ludowej. Potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową senator elekt i doradca lidera PO do spraw międzynarodowych Marcin Bosacki. Szef PO Grzegorz Schetyna podpisał wniosek w tej sprawie. Kadencja byłego polskiego premiera na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej kończy się w grudniu. Europejska Partia Ludowa jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim, skupiającą partie chadeckie i konserwatywno-liberalne. Z polskich partii należą do niej PO i PSL. Ponad pół miliona osób manifestowało w Barcelonie. To piąty dzień protestu przeciwko wyrokom skazującym 9 katalońskich polityków. Demonstracje miały niespokojny przebieg. Tłum zamaskowanych osób rzucał w kierunku policji kamieniami i innymi przedmiotami. Uczestnicy zamieszek przewracali pojemniki na śmieci i je podpalali. To najbardziej gwałtowne protesty od kilkunastu lat, po tym jak w poniedziałek Sąd Najwyższy skazał katalońskich polityków i aktywistów na kary do 13 lat więzienia. Ludzie wychodzą na ulicę i żądają ich uwolnienia. Dwa lata temu w referendum mieszkańcy Katalonii opowiedzieli się za niepodległością, ale Madryt aresztował przywódców separatystów. Ich lider Carles Puigdemont uciekł do Brukseli. Hiszpańskie władze wysłały za nim list gończy, ale belgijski sąd uznał, że polityk może pozostać na wolności. Ikar, legenda Mietka Kosza, od dziś w kinach. Najnowszy film Macieja Pieprzycy to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu Mieczysława Kosza. Postać Mieczysława Kosza zafascynowała Macieja Pieprzycę swoją złożonością i niezwykłością. Znalazłem kogoś, kto się buntuje przeciwko i swojej niepełnosprawności, który ma pasję i podąża za swoimi marzeniami. Dzień dobry, przyjechałem grać w jazz. W rolę Mieczysława Kosza wcielił się Dawid Ogrodnik, który podkreśla, że w czasie realizacji filmu najwięcej radości sprawiały mu sceny gry na fortepianie. Bo gdzieś mi utkwiło w głowie, że Mieczysław Kosz mówi takie zdanie, ja się po to narodziłem, żeby dla was grać. Muzykę do filmu stworzył kompozytor i pianista Leszek Możdżer. Kosz właściwie rozbłysnął krótkim światłem, bardzo jaskrawym. Był geniuszem, który nie uniósł ciężaru tego swojego talentu. Najbardziej się cieszę z tego, że przywracamy pamięć o Koszu. Mieczysław Kosz zdobył uznanie jazzmenów i publiczności podczas najważniejszych festiwali jazzowych w Polsce i konkursów za granicą. Muzyk zmarł tragicznie w 1973 roku w wieku 29 lat. Witold Banach, Polskie Radio. Ikar, legenda Mietka Kosza na tegorocznym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymał m.in. Srebrne Lwy oraz nagrodę za najlepszą główną rolę męską, którą wyróżniono Dawida Ogrodnika. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, ale miejscami na północy i zachodzie słabe opady deszczu, nad ranem na wschodzie mglisto. Nad morzem i w Sudetach porywisty wiatr, w nocy od 6 stopni w Małopolsce do 10 w centrum i nad morzem oraz 11 na zachodzie. W sobotę w Koszalinie 14 stopni, w Augustowie 16, a w Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

To jest nowość na miejscu 29. Melancholia, Mazolewski i Porter. Dobry wieczór, jesteśmy właśnie w drodze na gdański koncert Króla. Trzymamy kciuki za jego pierwsze miejsce, pozdrawiamy całą trójkę, Kasia i Adaś. Jeśli nie będą Państwo mogli do końca wysłuchać listy, a spodziewam się, że nie, to wyniki dzisiejszego notowania zaraz po zakończeniu listy, po 22 na naszych stronach internetowych. Na 28 jest zespół Tool. Zespół Tool na 28. Jerzy zapytał, czy czekam już na Beth Hart. Tak, ale im dłużej będę czekał, tym i ona i ja będziemy bardziej szczęśliwi. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, wersja koncertowa Nosowska na 27. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, my też dziękujemy. To była wersja z 2019 roku. Wersja koncertowa, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Nosowska dziś na 27. A przed nami dwie pozycje bez ruchu. Na 26 był i jest Limbowski na statku. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści,

No i to spada o 4 pozycje po 22 tygodniach na 24. Trofea i Dawid Podsiadło. Teraz będzie prawdziwe wspomnienie lata, bo to będzie Orkiestra Męskiego Grania 2019 roku. Sobie Iwan na 23. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety. Życzymy sobie i Pan, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Było lato, były koncerty, szalał redaktor Stelmach i Orkiestra Męskiego Grania. Męskie Granie Orkiestra 2019, sobie i Wam dziś spadek z 22 na 23. Jeszcze jeden spadek po 7 tygodniach, Koma z Ralfem Kamińskim, Pożegnanie z bajką 22. Dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli, słów, pierwszych radości i pięknych snów. Jestem twoją smutną księżniczką. Do mnie biegłeś przez las. Szeptałeś: znam ci wszystko, zatrzymaj bajkowy czas. Czas naszych zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy. Koma i Ralf Kamiński, Pożegnanie z bajką. Dziś spadek o jedną pozycję z 21 na 22. Mamy pozdrowienia tym razem z Zanzibaru, a rok temu otrzymywaliśmy Mauritiusa. To wszystko od Artura, Moniki i Piotrusia. Wszystkiego najlepszego, dużo słońca, dobrej zabawy i zostańcie z listą jak najdłużej się da. Hokejowy zamek, pijama porno, 5 w dół na 21. Tuż nad mną. Molestuje molekułę.

PS, tutaj też was słychać, Justyna i Rafał. Dziękuję za list, no i pozdrawiamy was tam wszystkich i życzymy powodzenia. Nocą WW na 17. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Śni źle, po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle, po tym chodzi, ale kogo to obchodzi. Dla mnie to jest jedna z najlepszych piosenek, jaką ostatnio emituje Trójka. Nocą zespół WW, dziś na miejscu 17, tak jak przed tygodniem. List. Helenka ma 2 tygodnie i pierwszy raz słucha listy. Pozdrawiają szczęśliwi rodzice Agata i Michał, no i oczywiście Hela. No to dwójka z radia dla Heli. Serdeczne życzenia dobrego rock'n'rollowego życia i z dedykacją pozycja 16. Bad Heart, Bad Woman Blues.